Am dat iubire și cu ce m-am ales. De fericire nu m-ai rănit prea des. Câte zile și nopți am pierdut pentru tine. Ție nu ți-a păsat, nu te gândi la mine. Dacă aș uita, ar fi ușor. N-aș îndura atâta dor. Să scap de toate într-o zi. Dacă aș uita, ce bine ar fi. Dacă aș uita, ar fi ușor. N-aș îndura atâta dor. Să scap de toate într-o zi. Dacă aș uita, ce bine ar fi. N-aș îndura